düşünememiş bir anı, veren aldı tatlı canı, dirilttiği zamanda gel, dirilttiği zamanda gel, gel. Ömrüm sonu bugün benim, Azrail alıyor canım, şeytan istiyor imanı, bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. Azrail beni sıkıyor, boğazlar can çıkıyor, gözümün nur bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. Dil yok işitmez kulağım, hararetten öleceğim, kuru bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. Bak can geldi boğazıma, şeytan göründü gözüme, şehadet geldi ağzıma, bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. El kolum gevşeyip düştü, vücudum kararıp şişti, ahbaplarım benden kaçtı, bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. Evim insanla taşıyor, sanki düğünüm oluyor, dostlar düşman gülüyor, bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. Suyum koydular kazana, müezzin başlar ezana, tez ol kabirim kazana, bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel, gel. Selamı duydu komşular, gelip elbisem soydular, teneşire tez koydular, bugünümde ne olur gel, bugünümde olur gel gel. Hoca hazırlanıp geldi, öne geçip tekbir aldı. Cenaze namazım kıldı bugünümde. Ne olur gel bugünümde. Ne olur gel gel. Şimdi namazım kıldılar, omuz başına koydular, kabir başına geldiler. Bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel gel. Korkunç eve getirdiler, o dar yere yatırdılar, tez tez toprağım attılar. Bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel gel. Kıbleye verdiler yüzü, toz toprakla doldu gözüm. Hem burnum hem ağzım. Bugünümde ne olur gel, bugünümde ne olur gel.